voor 25 euro boodschappen bij Jumbo. En maak kans op een schaatskliniek met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com/schaatskliniek. En dat voor die prijs. Jumbo. Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kaartje van Annemarie. Goedemorgen. De rechtbank doet deze ochtend uitspraak in de Barendrechtse zedenzaak. Mels B. staat daar in terecht. Hij wordt onder meer verdacht van ontucht en seksueel misbruik van tientallen meisjes. Vaak vriendinnetjes van zijn dochter. Justitie heeft 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De uitspraak begint over ongeveer een uur. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat het TUI lukt om alle gestrande reizigers terug te halen uit het Midden-Oosten. Andere luchtvaartmaatschappijen gaan erbij helpen. Dat zegt de Duitse baas van TUI. Het geldt ook voor Nederlandse TUI-reizen. Gisteravond landde een eerste toestel met Nederlanders vanuit Abu Dhabi op Schiphol. Deze vrouw zat ook aan boord en was blij weer op Nederlandse bodem te zijn. We liepen op straat en opeens kwamen er allemaal bussen. Er was ook helemaal niks aangekondigd. En opeens moesten we mee in de bus en moesten snel een koffer pakken boven. En dat ging allemaal in 5 minuten tijd moesten we naar het vliegveld. Ja, dat was een man die was aangekomen gisteravond vanuit Abu Dhabi. Dat was horen bij de NOS. Experts slaan alarm over het frisdrankgebruik onder jongeren. Uit onderzoek door de GGD en de Vrije Universiteit blijkt dat tieners gemiddeld bijna 10 glazen fris met suiker per week drinken. De helft komt zelfs aan 16 glazen, oftewel 90 suikerklontjes. En dat zorgt voor risico's. Met zo'n drankje krijg je dus ongemerkt heel veel binnen. En daarmee neemt de kans op overgewicht, diabetes type 2, maar ook obesitas, neemt toe. Onderzoekers willen daarom dat de suikertax er eerder komt dan 2030, wat nu het plan is. Ze willen ook dat de belasting hoger wordt als er meer suiker in het drankje zit. Het weer nog van Weerplaza. Een lekkere lentedag vandaag. In het noorden wat bewolking. Daarna wordt het een graad of 13 aan de kust. In de rest van het land rond de 16. Situatie op de weg, dan de vertragingen vanaf een half uur. Op de A4, daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Groot ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen zorgt het voor 14 kilometer met 1 uur en 20 minuten. En de A4 naar Amsterdam naar Den Haag, de andere kant op dus. Tussen het Limes Aqueduct en Leidschendam. Daar is de parallelrijbaan ook afgesloten. Daarachter staat 10 kilometer met 1.5 uur. Music. Ja, hoe goed kennen Annemarie en ik eigenlijk Twents gezien onze partners daar vandaan komen? Gaan we zo meteen testen na Medusa en James Carter. Bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We love to make bad memories. Oh, bad memories. Medusa en James Carter. Goedemorgen, 4 over 9, dinsdag de 3e van maart. Je luistert naar show 1593, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Bij elkaar opgeteld zit er 8 jaar ervaring met Twente hier in de studio. 0 jaar komt bij mij vandaan, 2 jaar bij Mattie en 6 jaar bij Annemarie. Jullie beide partners zijn namelijk Twents. Ja, wij hebben daar hele leuke meiden vandaan gehaald. Kun je wel zeggen. Goh. Nou horen we deze ochtend bij Annemarie in het nieuws dat er een lespakket is samengesteld. Dat horen onder andere Herman Vinkers, waarin je op Twentse scholen de Twentse taal kunt leren. Zodat ze dat daar ook echt behoudt, dat het daar behouden blijft. Ja, maar wij dachten, wij hebben daar Herman Vinkers helemaal niet voor nodig. Wij hebben onze eigen luisteraars heel Twente luistert Q-Music. Leuk hoor, gezellig. En het lijkt mij leuk om me even te verenigen met deze Twentenaren en jou, Annemarie en Mattie, wat meer Twents bij te spijkeren. Zodat jullie echt de perfecte schoondochter en schoonzoon zijn. En misschien kennen we al een aantal uitspraken. Hè? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Waar woon jij in Twente? Ja, ik woon eigenlijk in de Achterhoek, maar het ligt net aan de grens en er wordt ook wel Twents gesproken. Dus ik kan het eigenlijk wel tellen. Oké. Jij hebt een typisch Twentse uitspraak voor Annemarie en Mattie. Welke is dat? Ja, dat is ik pak de paling in. Ik pak de paling in? Ja. Dat is toch... Volgens mij ken ik die. Ik pak de paling in. Volgens mij is dat niet gewoon ik ga naar huis, ik stop ermee. Ik ga er vandoor. Ja. Ik pak de paling in. Klopt dat, Rowan? Ja, dat is gewoon als je op een feestje bent of zo, je hebt niet heel veel zin meer en dan zeg je, ik pak de paling in. Ja, precies. Echt mooi. Kunnen jullie gewoon gebruiken op een familiefeestje? Ja. Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij vertegenwoordigt Enschede en wat is jouw Twentse uitspraak? Sloerig in racket. Sorry, nog één keer. Sloerig in racket. Sloerig in mijn racket? Ik wil nog één keer horen. Sloerig in de rakkert. Sloerig in de rakkert. In de rakkert. Het is hoeren en sloeren, ik weet het niet. Ja, ik heb ook het idee dat je een beetje sletterig gedraagt. Sloerig in de rakkert. Dat je je slecht voelt. En weet je waar het vandaan komt ook, Jeffrey? Waar het echt vandaan komt, durf ik niet te zeggen, maar ik dat soort uitspraken hoor je wel eens in Twentse programma's of films voorbij komen. En gebruik je hem zelf ook wel eens? Erg weinig. Ja, erg weinig. Maar goed, heel veel mensen in Twente voelen zich op zondagavond, nadat ze een biertje hebben gedronken, sloerig in de racket. Juist. Jeffrey uit Hengelo, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij geboren en getogen Twentenaar? Jazeker, geboren en getogen in Friesveen en nu woonachtig in Hengelo. Wat een leuke mensen. Mooi. Wat een leuke mensen zijn jullie. Wat is jouw Twentse uitspraak voor Annemarie en Mattie? Hij is zoetefretten. Hij is zoetefretten? Was het nog één keer, Jeffrey? Hij is zoetefretten. Hij is zoetefretten. Annemarie, wat denk jij? Ik ken deze niet. Ik heb deze nog nooit gehoord. Hij heeft gekke schoenen, hij heeft zoetefretten. Hij is toetefretten. Is het een vraag of is het een... Dat is wel Chinees. Ja, het is wel een vraag, ja. Is het hey is toetenfretten? Heb je iets gegeten? Heb je iets verkeerd gegeten? Ja, goeie. Oh, mooi. Dus ik denk iets in de zin van heb je iets verkeerd gegeten? Bijna. Wat dan? Heb je brood gegeten? Oh. En waar komt dan dat stoeten vandaan? Ja, dat is brood. Ja, dat is echt een typisch Twents woord. En wij gebruiken het. Ik gebruik het al mijn hele leven. En dat is me echt meegebracht door mijn oma. Oh, wat grappig zeg. Leuk. Nou, we doen er nog eentje. Jullie hebben er op dit moment de 2 fout en 1 goed. Ja. Dus zet hem op. De laatste die komt bij Linda vandaan. Goedemorgen, Linda. Hey, goedemorgen. Prachtige Oldenzaal. Wat is jouw Twentse uitspraak? Ja. Kom erin, dan kun je de roet kieken. Wat? Kom erin, dan kun je de roet kieken? Ja. Kom erin, dan kun je de roet kieken. Het is... Kom erin, dan kun je de roet kieken. Je moet het echt inslikken. Kieken. Kom erin, dan kun je de roet kieken. Ik weet het niet. Ja, ik kom erin. Ik zie als eerste zeg maar iemand die de deur open doet. Je bent van harte welkom. Kom naar binnen. Jullie zitten op een goede weg. Oh, heel goed. Ga door. Eet een hapje mee. Ja, dat is een goeie. En kom erin en eet een hapje mee. Het is van kom erin, kom gezellig binnen. En dan kun je het bekijken, zeg maar. Kun je zien hoe ik woon of... Ja, oh. Oh ja, dat zeg je tegen iemand die voor het eerst bij je op de stoep staat eigenlijk. Bijvoorbeeld. Nou, zullen we nog eentje doen? Maar eentje nog, vind ik wel leuk. Het is wel, dus eigenlijk een import Twent, toch Marcel? Dat klopt toch? Hi, goedemorgen. Ja, ik ben inderdaad een import Twent, zoals je dat mooi noemt. Maar Je komt nu uit Oud-Marsum, maar jij hebt dat Twents heb jij ook geleerd in de kroeg, toch? Nou, geleerd. Ik denk dat je echt een echte Twentenaar moet zijn om Twent te kunnen spreken. Want ik af en toe dan betrap mezelf alsof dat het een beetje tussendoor glipt. Maar dat klinkt er nergens naar. Dan lach mijn collega's me ontzettend uit. Maar dan moet jij je wel een beetje kunnen vereenzelvigen. Ook met Mattie en Annemarie. Misschien is er dit dan zo'n Twentse uitspraak die ze meteen weten. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem proberen uit te spreken zoals het in Twents hoort. Maar ook daarbij zal de Twentenaar zich echt kapot lachen. Maar ik ga het wel proberen. Kom maar. De zin is, hij heeft ook een draaddeur vreden. Hij heeft de draaideur opgevreten. Wil je nog één keer herhalen? Hij heeft om de draaideur heen gevreten. Je hebt een soort van vals gespeeld of zo. Je hebt om de draaideur heen gelopen. Ja, je hebt iets niet gedaan. Je bent nalatig geweest. Ja. Denk ik, Marcel. Nou, het zit wel een klein beetje in de richting. Het betekent, hij is vreemd gegaan. Nou, dat wil je niet horen. Hij heeft onder de draad doorgevreten, zo kan ik het ook zeggen. Hij heeft bij gras bij de buren gegeten, zo kan ik het ook zien. Nou, laten we deze Twentse uitspraak nou niet te veel erin gooien bij de schoonfamilie, want dat gaat natuurlijk niet goed vallen. Nee, precies. Maar bevalt je goed in Oud-Marsum, Marcel? Ja, ontzettend goed. Ik zal je vertellen waar het vandaan komt. Ik speel toneel bij toneelvereniging Oud-Marsum. En daar gaat het heel vaak over Twents. En wij spelen Twentse rollen af en toe. En dan heb je allerlei Twentse uitspraken. Nou, ik speel nooit een Twentse rol, want dat gaat gewoon niet. Nee. Maar toen kwam het van, vertel eens wat in Twents. Doen ze altijd leuke uitspraken. Toen kwam deze aan het orde. Wat leuk. Nou, dan hebben we weer wat geleerd. Marcel, dankjewel hè. Ja. Heel graag gedaan. Fijne dag. Hoi. Call me wonderful, whatever the time. Desenchanté. Bij ons op de redactie zit Luc. Luc is natuurlijk groot sportliefhebber, maar tegelijkertijd ook muziekliefhebber. Zijn naam spelt LUC en dat staat voor Luc's uitzonderlijke concertagenda. Dat houdt eigenlijk in dat als je drie noten kan spelen, dan komt Luc naar je concert, hoe dan ook, en dan koopt hij gewoon een kaartje voor je. Zo'n groot muziekliefhebber is hij. Het is echt zo. Hij staat in de kleine zalen, hij staat natuurlijk ook in de grote stadions, al dan niet dus voor een sportwedstrijd, maar ook regelmatig voor een concert. Ja. Zijn liefde voor muziek gaat echt alle kanten op, toch Luc? Ja, klopt. Klopt, ik vind het fantastisch. En daarom was ik gisteren ook in de AFAS Live in Amsterdam bij het concert van Somber. Somber, eigenlijk toch steeds nog wel een beetje een new kid on the block natuurlijk. Klopt. Je kent hem onder andere van deze. Undressed is ook zo'n lekkere. Daar leerden we hem echt mee kennen. Goed. Maar hoe is hij live? Fantastisch. Ja? Echt waar, hij heeft gisteravond alles gegeven. Hij was ontzettend energiek. Hij sprong op zijn piano, hij rende over het podium. Hij was aan het zwaaien met zijn microfoon. Hij had nog een ouderwetse microfoon aan een koord. Daar kon hij dan mee zwaaien, alsof het een soort van lasso was. En er was er één man van techniek die had als opdracht gekregen: loop gewoon de hele avond achter Somber aan en haalde constant dat snoer uit de knoop. Hey, en wat voor gozer moet ik eigenlijk voor me zien, Luc? Voor iedereen die nog nooit Somber voorbij heeft zien komen. Jongen van begin 20 jaar, heel dun, zwart krullend haar, wat een beetje voor sluik voor zijn ogen hangt. Als een springend veld, als een koe op een lentedag op het podium. Leuk, en allesgevend. Hello Amsterdam, how are you? En ik ga nu deze voor jullie spelen. En dan noemde hij weer een liedje van hem. En dan stonden al die fans, want hij heeft inmiddels echt veel fans, die gingen hem uit een dak, die gilden alles bij elkaar. En het was een fantastische avond, anderhalf uur lang lekker lopen rammen met zijn band. Heel leuk, eerlijk. Oh, wat lekker, maar dit klinkt als een jongen die net zo energiek is als jij. Dus dat moet jou aanspreken. Ja, nou, ik bij sommige concerten, daar sta je en denk je, nou, wat. Ja. Dit trekt energie. Maar daarvan, ik ging helemaal hyped, ging ik weer naar buiten. Oh, lekker zeg. Nou, voor iedereen die er gisteren ook bij was, toch nog even een stukje afterparty. Dit is Somber, Homewrecker. Please.

op diabetesfonds.nl. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van voeden. Aldi. Het is 9:30. Goedemorgen. Vertraging op de weg langer dan 20 minuten zijn op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Staat nog 13 kilometer achter, 50 minuten. En de A44 Wassenaar naar Amsterdam tussen Wassenaar en Voorhout, 8 kilometer met daar 22 minuten. Heerlijke lentedag vandaag. Alleen in het noorden een klein beetje bewolking. Daar wordt het een graad of 13. In de rest van het land rond de 16 graden. Annemarie, even het laatste nieuws. Goedemorgen, de rechtbank doet zo'n uitspraak in de Barendrechtse zedenzaak. Mels van B. staat daar in terecht. Hij wordt onder meer verdacht van ontucht en seksueel misbruik van tientallen meisjes. Vaak vriendinnetjes van zijn dochter. Je hoort rechtbankverslaggever Saskia Belleman over van B. Hij zei, het was gewoon een dwanggedachte waaraan ik geen weerstand kon bieden. Een soort obsessie, daar kwam het op neer. Dat beaamde hij eigenlijk wel toen de rechter hem dat vroeg. Het beheerste zijn leven. Ja, dat zei hij eerder in de behandeling van de zaak. Justitie heeft 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De uitspraak begint over een half uurtje. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat het TUI lukt om alle gestrande reizigers terug te halen uit het Midden-Oosten. Andere luchtvaartmaatschappijen gaan erbij helpen, dat zegt de Duitse baas van TUI. Maar het geldt ook voor Nederlandse TUI-reizen. En een tankbeurt wordt snel duurder door de oorlog in het Midden-Oosten, die de olieprijzen fors opjaagt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu meer dan 2,30 euro. Diesel kost er 2,15 euro. En bij veel andere pompen in dorpen en steden en de onbemande pompen van prijsvechters, ja, betaal je wat minder. En de video's van de verklaringen van Bill en Hillary Clinton in de zaak Epstein zijn vrijgegeven. Vorige week werden zij gehoord door een commissie. Daar was ook heel veel aandacht voor natuurlijk. Nou, zij zeiden allebei dat ze absoluut geen vrienden waren met Jeffrey Epstein en dat ze niets wisten van zijn misbruik. Nog een opvallend moment tijdens dat verhoor, wat nu dus naar buiten is gekomen. Hillary Clinton die liep boos weg nadat haar advocaat ontdekte dat er een online foto van haar was gelekt. I'm done with this. If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. This is just typical behavior. We will go off the record. Oh, for heaven's sake. So I would like to. Ja, daarna kwam ze wel weer terug. Zij zeiden verder ook dat ze had het ook nog over president Trump, die natuurlijk ook vaker in verband wordt gebracht met Epstein. Ze zeiden dat ze niet wisten of hij ook echt een vriendschap had met Epstein. Trump zegt van niet, hè, dat hij dat eventjes had, maar dat hij op tijd was gestopt. En dat hij wel een vastgoeddeal had met Epstein, maar dat ook was. Ook wel interessant, hè, dat al die beelden dus ook gedeeld worden. Dat daar transparantie in is. Natuurlijk al die Epstein-files nu, maar dat dan dit soort beelden ook vrijgegeven worden. Ja, klopt. Ja, in ieder geval de audio ervan. Zij was dus boos dat er een foto dat zij dus verhoord werd was gelekt op dat moment. En volgens mij, omdat zij juist het verzoek had gedaan, ik wil dat dit openbaar is. Ja, dat klopt. Dat mocht toen niet. En toen werd er uiteindelijk toch een foto gelekt. En daardoor was zij ze. Goh, die Hillary Clinton, joh, die heeft de afgelopen 30 jaar toch ook iets over erheen gekregen. Ja. Dat is niet te geloven. Ja. Zei, ik zou echt denken, als ik Hillary Clinton was, ik ga op de bus zitten. Je bent er helemaal klaar mee, man. Ja, met die vent en nou weer dit en verloren verkiezingen. Ja. Hillary Clinton, man. Ja, die heeft een taai leven gehad. Misschien ook wel heel mooi. Maar wat doet zij nu eigenlijk? Nou, kunnen we wel opzoeken. Nou ja, dit dus. Steeds vaker worden frituurzaken of patatzaken bestolen. Niet van de inhoud van de kassa, maar om de inhoud van de frituur. Criminelen willen het frituurvet hebben. De Telegraaf heeft er een bericht over. De prijs voor gebruikte frituurolie is namelijk flink gestegen. Je krijgt er nu 80 cent per liter voor. Die oude olie wordt dan weer gebruikt als grondstof voor biobrandstof. En nu de olieprijzen door de oorlog in Iran erg zijn gestegen, zijn patatbazen bang dat ze nog meer gevaar lopen. Eerder sloegen die frituurvetdieven ook al toe in België en Duitsland. In Duitsland loopt het zo uit de hand dat de vaten gebruikt vet worden gezenderd met een GPS-trekker. Ja, je zag al in Nederland beelden vaak slaan patatzaken die vaten dan op ergens achter in de zaak of even buiten. En vervolgens gaan de dieven ermee vandoor met de steekkar. Hey, ik heb dit weekend nog 7 liter eruit staan tappen uit de 2 bakken frituur. Ik had daar mijn oliebollen in gebakken op 30 december. En dat kun je eigenlijk beter op 31 december doen, hè, want het is op oudejaarsavond waren ze een beetje taai. Maar goed, ik dacht nu, ik moet wat frituren en ik wilde dat oude vet eruit. Maar als ik dit had geweten, dan had ik ze dus op de zwarte markt. Ja, klopt. Ja, ja, had je heel rijk geweest. Ik had hier dus goud in handen in feite. Ja. Q Music, Mattie en Marieke. Nu kom je morgen gewoon werken.

Sting en Meteor bij Q Music en niet nodig. Elk half uur hoor je hier vaak de DJ aan de nieuwslezer vragen van... joh, wat zit er zo meteen in het nieuws? Dan ligt de nieuwslezer een tipje van de sluier op. Het is een beetje de achterkant van de showbiz. Achterkant van de showbiz is lelijk. Dat doen we om je langer te laten luisteren. Ja, dus dan maken we je alvast een beetje warm. Dat je denkt, zo, daar wil ik alles van weten. Nu blijf ik luisteren. Vanmorgen om 6:30 had Annemarie iets bedacht... om je benieuwd te maken naar een bepaald nieuwsbericht. Dat klonk zo op de radio. Luister mee. En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, dat gaat over jouw favoriete eiland Ibiza. Voor veel mensen denk ik een favoriet eiland. Ja. Ja, je komt er natuurlijk voor de cocktails... maar je kunt er inmiddels ook knuffelen met koude paarden. Nou, wij slikten dat voor zoete koek, hè, Mattie? Wij dachten knuffelen met koude paarden. Nou, Annemarie gaat ons straks alles vertellen over die koude paarden. Vervolgens is het hier stil en zien we Annemarie de tranen in de ogen springen van het lachen. En wij denken, wat is er aan de hand? Ja, dus op de radio hoor je de commercials, maar wij zijn hier. Zijn we geen koude paarden? Nee. Oude paarden? Pauwen en paarden? kunnen we raden waar de woordgraf zit? Ja. Even denken. Koude paarden. Dat staat er dus niet. Koude paarden. Koude paarden. Koude paarden. Zo dom. Koude. Oude paarden. Ja, koude paarden. Je kunt knuffelen met... Ik wil knuffelen met koude paarden. Het scheelt één letter. Een kuddepaarden. Ik zeg het gewoon verkeerd, staat hier. Ja, het meest merkwaardig is ook nog dat wij zeggen... oh, wat leuk, we zijn heel benieuwd, koude paarden. Ja, leuk. Ik dacht ook, hoe zou dat wel werken? Heeft hij dan een tijdje een hele grote koelkast gestaan? Ja. Het gaat om een kuddepaarden. Ja, okay. Ja, dat kun je dus doen op Ibiza. We hebben vanmorgen geleerd. We hebben vanmorgen nog meer geleerd, namelijk hoe het is om Twents te spreken. Ongeveer een half uurtje geleden, Mattie en Annemarie, zijn jullie bijgespijkerd. Jullie partners zijn Twents, dus het is leuk als jullie beslagen ten ijs komen op familiefeestjes. Ja. We hadden veel luisteraars aan de telefoon die een Twentse uitspraak hadden. Nu heb ik nog één iemand bereid gevonden om wat in te spreken. En Mattie, jij herkent de stem. Hey Mattie, ik heb ook nog een leuke. Wat dacht je van, ik heb de knolnop. Hey, dat is mijn schoonmoeder. Dat is Lisette. Ja. Even luisteren wat ze daar zegt hoor. Hey Mattie, ik heb ook nog een leuke. Wat dacht je van, ik heb de knolnop. Ik heb de knolnop. Ik heb de knollen erop. Ik heb knollen erop. Heel veel naar Annemarie hoor. Ik heb de knollen erop. Ik heb aardappelen gegeten, ik heb knollen op. Oh, ik heb er genoeg van. Daar ben ik klaar mee. Ik heb de knollen erop. Even luisteren. Ik heb gezegd dat ik ontzettend moe ben. Oh, dus als je dit op mijn familiefeestje zegt, ik heb de knollen erop, dan is het wel tijd om te vertrekken. Ik heb de knollen erop. Waar zou het vandaan komen? Hè? Ja, dat is voor later. Dat is weer een aparte podcast. Ja, dan stuur ik iedereen weer met een kluitje in het riet. Precies, maar ik heb de knol erop. Dit is Q Music, 18 minuten voor 10, 18 minuten voor het foute uur. En dit is Lena Miles, Black Velvet. Mississippi, middle of a dry spell. Jimmy Rogers on the electro up high. Mama's dancing, baby on a show. Let's Mackie Music en Miles Away. Ja, ik loop toch nog een beetje te struggelen hoor, met dat Twents. Ik leerde net van mijn schoonmoeder dat de knollen erop, dat je dan moe bent. Maar dat is helemaal verkeerd. Dit is nog een appje van Sanne. Mattie en Marieke. Ja. De knollen erop. Dat is nog niet helemaal perfect Twents. Het moet de knon op zijn. Dus ja, dat weten jullie. Ja. Partners, vast heel goed. Ja, dat denk ik maar ook. Het is maar een klein verschilletje. Ja, het is dus niet de knollen erop. Oh, de knollen op. ik ga het niet eens proberen te duiden, want ik begrijp al helemaal niks van. Nee, het is dus de knollen op. Oké, maar had je schoonmoeder het dan wel goed? Ja, die zei ook de knollen op. Maar ik maakte gewoon nogal de knollen erop. Oh ja. En dan wordt het in één keer weer plat Rotterdams van mengen met Twents. Met de knollen erop. Dit is Eminem. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Phifer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this all caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. This is Kim Music. Als Menno zometeen wat verkeerde knoppen indrukt, hou er rekening mee. Menno heeft slechts beperkt zicht. Ja. Dus hij heeft enorm last van zijn ogen. Je hebt gewaterpolo'd gisteravond. En dat heeft jouw ogen een beetje doen. Je ziet het ook heel goed, hè? Ja, ik vind wel. Nou ja, het is dat je het zei. Maar ik zie wel dat er een beetje zo die wat dat waterige staat erin. Ja. Maar hebben ze net te veel emotioneel ben. Ja. Te veel chloor in het bad of zo gedaan. Het. Ja, ze zeggen altijd dat je er last van krijgt als het water heel goor is, toch juist? Oh ja? Dat dan het chloor gaat werken. Oh. Dus ja. Oh, dat vind ik niet lekker om te horen. Nee, is niet lekker om te horen. Hey, nee, klopt. Als jij uitspeelt dan, hè, bijvoorbeeld. Ja. Merk je dan een verschil in welk bad je zwemt en of de wedstrijd lekkerder gaat? Ja, zo. Heel veel van die baden zijn net wat kouder. Zo'n paar graden koeler. Ja. Dat polo's veel lekkerder. Maar hoe warm is zwembadwater? Ja, mijn horloge meet dat. Het was gisteren 27, maar vorige woensdag was 28 graden. Dus met sporten wel een beetje warm. 28, maar dat is één grote kookpan. Ja. Zit jij in een subtropisch zwemparadijs? Gooi jij ook de waterpolobal door de wildwaterbaan heen? Ja, dat gaat hij lekker hard. Ja, maar zo'n 28 graden, man. Dat is toch veel te warm om in te sporten? Ja, het is niet zo dat ik zelf die temperatuur kan aanpassen. Ik bedoel, lukt hier in het gebouw al niet. Laat staan in het zwembad. Ja, ja, ja. Wat is ideaal dan? Ik zou zeggen 10 graden. Nee, natuurlijk niet. Koud. Ja, is veel te koud. Als je 23 zo is echt heel koud. Dus ik denk 25, 26 dat het lekker is. Oh, ja, want je doucht onder 38 graden ongeveer. Dus dat is dan comfortabel, warm, lekker ontspannen. Heerlijk. Dus als je er moet sporten, moet het wel fors kouder zijn. Fors kouder. Ja. Dan zit je met 28 wel hoog, ja. Ja. Maar kijk eens, hier staat hij weer. Ja. Precies. Klaar voor het foute uur. Klaar voor het foute uur. Waar kunnen we uit kiezen, Menno? Ja, ik heb ook warme liedjes erbij gepakt. Oh, leuk. Cheerleader van Omi. Ja, en tegenover Don Omar en Lucenzo. Ja. Met Dante Cuduro. De zomerhit. Waarmee begint Menno het foute uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music. Stralend veel voordeel bij Trekpleister. Nu Dreft vaatwascapsules Platinum Plus en Platinum Miracle voor maar €33,49. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.